وإنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ومن آياته او د نشانات او د دلائل او د توحید د الله نا خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو او د زمکو ده د اسمانونو او زمکو چې الله پیدا کړی دا د الله د قدرت او توحید نشانات دي وما بث فيهما من دابة او هغه چې خوار کړی دی په دې دواړو کې من دابة د زند سرونه وهو او دغه الله علی جمعهم پرا جمع کولو د دې مخلوقاتو اذا یشاء کل جو غاری او خخیشی قدیر قدرت او طاقت لرن کرے پدی آیات مبارکہ کی اول رب العالمین او فرمائل چرا اسمانونا او زمکی در رب العالمین دو وجود دو توحید او دو وحدانیت دو دلائل لی دا دا اللہ دا قدرت و دا وحدانیت دلائل لی او بیا پا دی اسمانو نوزمکو کہ اللہ مختلف زندہ سر خارکڑی دی وردی دے کیو فرمائل چی اسمانو نوزمکو کی وما بس فیہما من دابا نو امام مجاہد رحم اللہ وئی چی یدخل فی هاغا الملائکہ والناس پدی کی ملائکہ و خلق دا داخل لی ند امام مجاہد دا قول مقصد دا دے چی پا ملائکو او ناسو بانم دا داب دی اطلاق کی دا قول لی حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ چی اسمانون عظمکو کی داب بی زندہ سر خوارکڑی وی مراد تی ملائک و خلق دی امام فررا وی چی دیدے کی وی دا خوارولو دا داب بونا عظمک مراد دا نا اسمان پیو کیوی لکا یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ویروزی دی دعاو دریابوننا وڑی ملغلری او غٹی ملغلری الان کی اہل علم پدی دی چی اکثر ملغلری پتریخ دریاب کیوی دارنگی تاصل آغایات تیر شو اللہ وی ایڈل دی پیریانو دی انسانانو علم یاتیکم رسول منکم ور دوارو دلو تے نسبت کرے جتا اس تو رسولان راغلی نو دتا سنا علام کی اجماع دا و اتفاق دے چی پا پیری آنو کی پیغمبران ندی راغلی نو باز علماء کرامو دا سی ذکر کرے او باز وی چی الناس پدیبانیم چون کے دداد بھی اطلاق کی گی نو پدی اعتباری دا فرمائی لی دغشان ابن کثیرم وئی چی وَهَذَا يَشْمَلُ الْمَلَائِكَ وَالْإِنسُ وَالْجِنُ دا دابا شامل دا ملائکو تا انسانانو پھریانو تا وَسَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ او طول حیواناتو تا طول حیواناتو تا دا شامل دا بعض علماء یو اشکال وارد کرده دے وکل چی دا سلف ندا مانا منقول دا نو اغا اشکال بیادو رضیات اشکال لرے لکر روح المانی ذکر کری چھے بعض علماء کرامو ذکر کری دی چھے دیدے کی دداب دین مراد یعنی زندہ سر دا آسمانو نو دزمکو دی زندہ سر دا آسمانو نو دزمکو دی اور بعض علماء کرام دی طرف تلار دی چوئی چون کی دابا اغا حیوان توئی لہو دبیبن وحکتن چې د هغې دپاره یعنی په کلاره کلاره اواز وي د ګرځېدو او حرکت وي. ظاهر د آیات خو په دې دی چې وجود د دې دابې په آسمانونو زمکو کې دي، او دغه شان تفسیر امام مجاهد کړی دی، وفسر الدابة بالناس والملائکة، او تفسیر د دابې امام مجاهد رحم الله په خلقو په ملائکو سره کړی. ویدام جیز دی گورا لکا ملائکو تا اللہ دا الوتو طاقت ورکڑے، نو ملائک پخو گرزی، نو دا دابی اطلاق پی پدی اعتبار دے. دابا غشی تا وی مایا دب والا لرد چی پز مکبانی گرزی. بعض علماء کرامو دیدے کدا اعتراض کرے چی وی اطلاق دا دابی پا خلق وعید دے پا عرف دا لغت کی، نو فکیف بالملائکہ چی کل پا خلقو بانے دے داب بے اطلاق نکی گی، نو پا ملائکو بے سنگوشی. نو دی وی اصح خبر ادا دا چی کون الدواب فی الارض، چی دواب پز مکہ کیوی پا بلزے کی نی، او کم شے وی وما فی احد الشیئل، چی پا دو سیزنو کی او شیوی نو صدق پدوالو رازی. لکد آیات دلیل کی پیش کرے، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اور سورہ بقرہ کی فرمائی وبس فیها من کل دابا، اللہ پدی ازمکا کی خوار کری دی دا ہر قسم دابونا. بعض علماء لکلی دواب پاسمان کی داغی وجود مشتا، لکد جنتیان و مراکب بی سورلی بی، نوجود دا داب بی دا ممتنے نرے پسماواتو کی دا سلف دا دغی تفسیر مطابق. ومن آیاتی ہی او دا نشانات و دلائلو دا غن خلق السماوات والارض، پیدائش دا اسمانون و دزمکو دے. وما وحاغا بس فیہما، چی خوارکلی دی پا دی دوالو کی من دا با دا ہر کس ما زند سرونا. وہو او دا اللہ کپ آسمانون و زمکو کی دا مخلوقات و پخورول و قادر دے، نو وہو علا جمعہم، دغا اللہ پرا جمع کولو دے تمام مخلوقاتو، اذا یشاؤ کلچو غاڑی قدیر قدرت لرن کے دے. لکسنگے پا آسمان و زمکا و پا اطراف دا عالم کی مختلف قسم دواب خارکڑی دی، نو چی پخورول و قادر دے پا ورز دا قیامت پرا جمع کولو مقادر دے. وما اصوابکم من مصیبت، او هغه چې رسیږي تاسو ته د مصیبت نه، فبما، نو دا په سبب د هغه اعمالو، کسبت ایدیکم، چې کړی دی هغه ستاسو دی لاسونو، ویعفو عن کثیر، او معافی کوي الله د ډیرو گناهونو نه، او دا هغه سزا په دنیا کې دی کون کی تنور کوي. دا یو ډیر جامع آیات مبارکہ دے، او دغه دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا. دی آیات مبارکہ کی داوی چې څومره تکلیف انسان ته رسیږي، نو دا د خپل گناه د وجنا، نو پکار دا چې د مصائب په وخت کې توبه ته متوجه شي. موږ د مصائب په وخت کې نور نور کارونه کوو، پکم مصیبت پریشانی اور تکلیف کے سوک واقع شو، نو دے دے اللہ طرف تے رجوع کئی، او دے دے توبہ اباسی، دے دے توبہ اباسی. امام قرطبی روح المانی دے کہ دے سلف و اقوال ذکر کرے، وردا آیات مبارکہ ویلوید امید آیات تے. وقال علی رضی اللہ عنہ، هذه الآیا ارجا آیت فی کتاب اللہ عز و جل، وی دا آیات دیر دا امید آیات دے دا اللہ پا کتاب کی. او پا کم اعتبار بانے، وی و اذا کانا یکفر عنی بالمسائب و یعفو عن کثیر فما یبقا بعد کفارته و عفوه، وی کلچ زمانہ اللہ دا مصیبتونو دا وجنا گناہونو معاف کئی، اے گناہ دیو کا او مصیبت راغے تکلیف راغے نو دغه تکلیف او مصیبت او بیماری دو جن الله گناہوں معاف کئ او د ډیرو نه دغه شان بلا مصیبت را نازلولو معافی کئ نو ایدال د دغه کفاره او دعف نه پسړو سپات نشول س گناہوں خود مصائب او د پریشانو او تکالیف سر ختم شول او د ډیر الله او دغه شان معاف کو بدایات وی دیر لید امید آیات مبارک دے او بیا مرفوع حدیثم علماء ذکر کرے دے دی بارکی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام فرمائے لیو چی اے علی ما اصوابک من مرض او عقوبت او بلائن فی الدنیا فبما کسبت ایدیکم وی اے علی رضی اللہ عنہ اچھی دنیا کی کم بیماری راضی یا تکلیف راضی یا سازمائش و امتحان راضی نو داد انسان دا اعمال ہو جائی او چکل پیو گناہ او پیو بد عمل اللہ دنیا کی سزاور کا نو واللہ اکرم من ان یسنی علیکم العقوبت فی الاخرہ اللہ دیر کریم دے بیا به دوباره په آخرت کې د دې سزا نور کوي وما عفا عنه فی الدنیا او د کوم گناهونو نه چې الله دنیا کې معافی وکوي عفو کثیر نو فالله احلم الله ډیر حلیم دی من ان يعاقب به بعد عفوه چې د معاف کېدو نه پس دې سزا ورکړي دیو بندم چې او شه معاف کې او بیا سزا ورکړي نو داغه شان سره مخایيږي نه نبیاد حلیم و کریم د ذات سره چې اوزل یو شی معاف کو دوباره سزا ور کول په نهایي دی دی او جنادا آیات ډیر دو می دیات ته س گناهونه خو الله معاف کوي د دې سره او د ډیرو نه بلا مصائب را نازلولو الله رب العزت معافي کوي دی او جن یو حدیث بل ذکر کړه حسن بصری رحم الله او آیات چې نازل شو نبی رحم السلام فرمایل چې څه تکلیف یو سړي ته راځي او زړه غونته نه کوي کې پیرو خطا ګټه سره ټکر والا نو دا د ګناه د وجه نه ده او د دین علاوه چې الله معاف کوي نو خو ډیر زیات دی حسن بصری رحمت الله علیه وی عمران ابن حسین رضی الله عنه مشهور صحابی دی وی موږ وردن نشو دی بیمار فقال رجل لابد ان اسالك عما رابك من الوجع یو کس ورتوی چې مال خود دی خبر نخلاصې نشتا چې زه تپوس کوم د تا نه چې دا تا باندې کم درد او تکلیف دی عمران ابن حسین رضی الله عنه ته وي سخت بیمار او مشهور صحابی دی لوی شان والا صحابی دی ملائکو به سلام اچولو مصافحه به اور سره کولا یا اخی لا تفعل وی اے رو را دا سمکوا فوالله انی لأحب الوجع وی قسم میری پا اللہ دا درد زخوهم او سوک چی دغشانوی چی پا یو مصیبت و تکلیف بانے دے رازی دے او دا اللہ حمد وی نو دے اللہ تا دیر محبوب وی او دے دا آیات مبارک و رتسو وما سوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم دا مصیبتون دا گناہون وجن راجی و گناہون پا اللہ معاف کئی وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَفَهَذَا مِمَّا كَسَبَتْ يَدِي دا ته چې کوم تکلیف ګورې په ما نو دا زما د لاسونو د ګناهونو او وجرا وَعَفُ رَبِّي عَمَّا بَقِيَ أَكْثَرُ او عفو د رب زما دا هغه باقی او هغه خوره رضا زیاته دا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ دیو جن شریح مشہور قاضی تیر شوئے دے صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا وقت کی نمرت الحمدانی وی وی ما دے حضر شریح رحم اللہ پا شابانی ونا نکی وکتا فقلتو ما ورتو یا ابا امی یا ما حضا قال حضا بما کسبت ایدیکم و یعفو ان کسیر وی دا تھا قرآن شریف لستے نے ورا معمولی دانیم دے گناہ سبب جوڑ کو نگورا پا مصیبت او وڑو کی لوی غٹ تکلیف کی توجہ کو اللہ تا او کل کسڑے دیلے نگوری او گڑی وڑی شورو کی نزن مرض او زنی تکلیف انسان د پاره په دنیا او آخرت کې د عذاب سبب جوړ شي، د عذاب سبب جوړ شي. محمد ابن سیرین رحم الله واقع ذکر کړي، وای محمد ابن سیرین رحم الله باندې ډیر قرضونه راغلي، نو اغتم مل ذلک د دې وجنا هغه ډیر غمجنو. فقال انی لاعرف هذا الغم هذا بذنب نسبته مزربعین سنه، دا دا الله دا اولیاء و دوستان و سلف و طریقه وی ما تر دی غم پتا دا چی دا دور قرزونه و لرالل و دا پا ما غم و لراغه، وی دا سلوی اخکال مخی میو گناه کری و دا دا غی سزارت ملوی. وما اصوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و اکثر زمون دا عوام سنگا کئی دیزنی و دا خبر زین لرازی و دا بل شرمول دا پارا و یرا بل دا دا گناہون دا وجن اللہ را گیر کو دا سنوئی چی پا دی ور تمافی کئی. کہ یو مسلمان پا تکلیف و مصیبت کیو گوری ندیوئی چی ردا خو بس اگو رب ادبخت دے او دسر دا رب العالمین گنی نلگی دا دی گناہون دا وجن چی دا مصیبت نازل شنو اللہ ماف کئی. و یعفو عن کثیر چی کل دا مومن صبر دے، تاسو لاغر درس کی تیر شول چی سو کس مکسان با بی حساب جنت تزی، یو پا کیا غم دی چی دی پا غمون و خوشحالو پا فقیرائی غریبائی و مالدارائی دعاو کد اللہ حمد وی، نو دا با بی حساب بی کتاب جنت تزی. نو دی آیات مبارکہ کی دغ ذکر فرمائی، دغ ذکر فرمائی اللہ رب العزت وی کل دیو بندد پاریولی مقام جوڑ کرے خودی دا آمالو پا اعتبار اغیت نرسی، اعمالو پہ اعتبار اغیت نرسی، نو اللہ رب العزت سے تکلیف پیراولی. او دیدے کہ یہ واقعہ امام قرطبی ذکر کرے او سسند ورطنے ذکر کرے. وی موسیٰ علیہ السلام تے او کسوی چیز ما او فلانے حاجت دے او دا اللہ دا پارمان سوالو کا، نو موسیٰ علیہ السلام یو خضب دا سوکم. وی موسیٰ علیہ السلام دا غد پار سوال کولو چو واپس راغے نو آغا سڑے درندگانو زرے زرے کڑو وخی دا سی ٹکڑی ٹکڑی پرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وی ما بالو حاضا یا ربی، وی دا سحال اللہ دے خطول ٹکڑی ٹکڑی پرتے دے درندگانو خورو. وی رب العالمین ورتو وی جبریل علیہ السلام رولیو گلو وی یا موسیٰ انہو سالنی درجہ، د زمانه یو درجه غوخته په جنت کې ما ته پتا وا چې دې د عمل په اعتبار هغه ته نه رسي. فاصبته بما ترى لاجعلها وسيله له في نيل تلك الدرجه، نو دا تکلیف مې ورته رسولو چې د دې د وجره هغه مقام او درجه ته رسول. نو کله د ایمان سره په سړي تکالیف راشي، اگر چې سړی به تکالیف غواړي نه زکر من کمزوری او دا برداشت قابل او لائق او نیو، خوک باز اوقات وانی او سڑے کامل مومن والدے او پا لگا فقیرائی بیمارائی مسائب و تکالیف او کدے جز فزنوئے، نو پا دے بان رب العالمین دے لوی مقام ترسائی، لوی مقام تے اللہ رب العزت رسائی. اگر کل اگر پا آغا چاوانی علماء لیکلی امتحانات رازی چی دا آغای دا سرا دا گناہ نی بلکہ دو گناہنو نمعصوم بھی، لکا انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام بانی دنیا کے دیر تکالیف ہو خدا انبیاء علیہ السلام اس قسم سنوا اس قسم گناہ داغی نوا، بلکہ انبیاء علیہ السلام دو گناہنو نسو اغفا کو، لکا حدیث پاک کے راغلی چھ دیر سخترین پا دنیا کے پا امتحاناتو کی سوک بھی انبیاء علیہ السلام میں کالا پا آغا چام گورے ازمائش و امتحان رازی چدا غد سرادو سنی اس قسم گناہ نیمی. دیکھ دا حدیث رہنمانی ذکر کرے شد الناس بلان الانبیاء ثم الامسل فالامسل، سخترین پا دنیا کی پا امتحان کی انبیاء علیہ السلام میں داد آغای درجات پی پورتکی ہے درجات پر بردکی ہوئی کلا فا انبیاء علیہ السلام تکالیف رازی خود صد وجنا دی پتہ منتنے لگی گناہ خدای دی سرشتہ دینا لکه روح المعانی دل ته ذکر کړی کله ګوره ماشوم دی او په بیمارو په تکلیفونو کې نه کله یو لیوانه دی او هغه په تکلیفونو کې نه نویدی مصائبو کې چې په لیوانو راځي او په ماشوم راځي دا خو مرفوع القلم دی وی دا دی او حکمت د وجنه دی چې هغه پټي او مونږ ته پته نشته او کله وی دام دا چې ماشوم باندې تکلیف وي نو د مور او پلار درجی په الله رب العزت پورته کوي د مور او پلار درجی په الله رب العزت پورته کوي نو مصائب کله هغه شامرادی چې ګونه نشه لکه ماشوم لیونه او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او کله چې څه تکلیف راغی او د مؤمن په صبر دی او د الله په فیصله راضی دی نو د دې ګناهونه معاف کی لکه د اسماء بنت ابی بکر بن صدیق رضی الله تعالی عنهما روایت ده وې د دې سر بخوګی دو مشهوره صحابیه دا اسماء بنت ابی بکر بن صدیق رضی الله عنهما نو دا ناس په دې سر کې وتقولوا بذنبی وما يغفره الله تعالى اكثر اذا سر می خوگی دی گناہ دا وجنا او هغه چې الله معاف کین دا غی خود سشمیر نشته بغیر د څه تکلیف نازلولو دا وجه او دام در تقی جوړا سلفو کی د نارینه او زنانه او د قران شریف دومره لوی علم ورسره دور لوی علم ورسره چې ای ار وخت کی قران شریف طرف ته توجه کولا دی وجنا حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی دے مسند احمد حدیث تے وَإِذَا كَسُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا کلچ دیو بند گناہون ڈیر شی او سشیش تدے نچر دیدا گناہون پی ماب شی نو اللہ پا غمون و پریشانوں کے مبتلا کی مداغیر و جنٹول گناہون ورکس شی اور رب العالمین ماب کی گناہونه ډېر دي د معافی سو صورت نشتا نو الله په غمونو پریشانو تکالیفو کې اخته کی او دله په صبر توفیق ورکی دې د خلې نه جز فز او ګډي وډي او د شریعت نه خلاف خبرې روبا سینا نو په دې ترتیب رب العالمین د تمام گناہونه هغه معاف کی تمام گناہونه معاف کی او کچره گناہونه نی نو رب العالمین پہ زد درجات پورتا کئی دی وجہ لسا تکلیف چرا ہے کہ دینی دے کہ دنیاوی دے ہر سڑے دے دخل گناہون دے توبے طرف تا متوجہ کی لگر دے کہ امام قرطبی ذکر کری دی امام زحاق رحم اللہ بوی ما تعلم رجلن القرآن ثم نسیہو الا بذنب وی ندز دکڑے او سڑی قرآن شریف یو نارینا زنانا او بیا چی تی نهیر شی ندا دا گناہ دا وجنا او بید آیات مبارکوی وما اصوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ثم قال و ای مصیبت اعظم من نسیان القرآن و اید قرآن ده هیری دون الوی مصیبت بسی نو دام ده گناہونو ده وجن کل هیری خود دیده که علماء کرام ذکر کری امام قرطبی وی چه امام ابو عبید وی انما هذا على الترک دالت چی اسڑی قرآن یاد کو بے پریخ راخلیے نا او پلہو لعب کی مشغول لے نو قرآن تی ہیر شو نو دا پی عذاب دے او ایکی اما اللذی ہوا دائب فی تلاوتی حریص علی حفظی الا ان النسیان یغلبه فلیس من ذالک فی شئر کہ او سڑے امیشہ تلاوت کئی او ددی پدیات ساتلو حرس کئی خوبیام پی دبر طرف نہ ہیر رالا مدد پار بیادا گناہ نگا زکر ہر انسان پخپل وس و طاقت پڑھ دے او پاغی اللہ رانی سی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا اللہ تکلیف کے نا چاہیے او نفس مگر داغد وس و طاقت مناسب ہو داغد وس و طاقت مناسب فرمائی وما اصوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم نا مسئلہ علماء ذکر کری چیدی اصوابکم کی خطاب چاہ کرے نسو کوئی آیات کی خطاب مومنان اترے ذکر دنیا کے زیاد مسائب و تکالیف چاہتا رسی مومنان اترے دا کافر طول سزاگان اللہ سکری اخیرت تیر رسو کری دیو جنگو ربا جو اوقاتو کی مومن پریشان ہے کافر باندې تود باد نه لګي نه څه تکلیف شته نه څه پریشانی شته دوی وایي زه مسلمان هم د الله عبادتم کوم او پریشانو کین اېدل دنیا کې الله زر زر تکلیفونه ورکړي چې خیرت کې بس وزګار د کافر ټول سزاګانی اخیرت ته الله رست کړي یو دی آیات مبارکه کې دا معنا او چاوی دی خطاب کافر ولره نبی امر آیات دا سی معنا شي کافر له چې بس تکلیف ورسېدو وی بیا العیاذ باللہ دا نبی علیہ السلام او مومنان سپیری دین دے دی دو وجہ پر مون دا عذابون رازی نو بیا و معنی دائشی وما اصوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیم زما حبیب او زما مومنان بندگانو تو دا سپیروالی نسبت مکوئی دا خستاسو دا خپل عملون وجد دا استاسو دا خپل عملون وجد وما اصوابکم من مصیبت او حاغ چی رسیگی تاوست سم مصیبت بما کسبت ایدیکم نو دا په سبب د اغه اعمال چې کړی دي ستاسو لا سنو ویعفو عن کثیر او الله معافی کوي عن کثیر د ډیرو نه دی وجنا هر مصیبت او تکلیف کې مسلمانان د عادت جوړي چې دا زما د ګناه وجدا نو توبه دی او باسي استغفار دی کوي د بعض سلف مبارک راغلی و یو د الله اولیاء کې او کس روانو نو سورلی ورتلته شروع کی او تابعداری پرې کړو او خوی آبل سورلی و نو یاور آکوشو تیوی تردو او یو سات دا سی تندیو نیو سوچ کولو چی دا مصیبت خود گناہ دا وجن دا غلیو چی کم گناہ دا نخپل گناہونو طرف تا سڑے متوجی شی کالا سو پریشانی راشی نو مد دی توبی تا متوجی کی نن من آغا دا شریعت شی پریزو دا آغین خلاف نورو کارونو پسیشو نو مصیبت در مصیبت وی او دا آغی دا پورتا کی دو کم اسباب چی اللہ رب العزت خودنی اغا امت مسلمہ اختیارینا وصل اللہ تعالی اون تاسو بمعجزین فی الارض کمزوری کون کی اللہ لرا پزمکت اللہ کا